سے وفا بادا نثار مصطفیٰ بادا درود بی عدد بر شافع روز جزا بر شافع روز جزا. ای که پس از لا همه الا تویی، لم یلد و واحد و یکتا تویی. بدون مقدمه برنامه را معطر می‌کنیم با نسیم وحی الهی توسط قاری ارجمند جناب ابراهیم کاسی از قرای کشور پاکستان که مهمان این محفل معنوی ما هستند. صلوات على محمد، صلوات على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد جد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب أدخلني وقل جاء الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب أدخلني وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا میشنویم سرودی را که توسط گروه سرود حافظان قرآن اجرا خواهد شد و پس از استماع سرود همه ما سراپا گوش خواهیم بود به پای بیانات حکیمانه حضرت شیخ الاسلام حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحیم. گروه سرود حافظان قرآن تقدیم می‌دارد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم رهبر آمد سرور كل خلائق در جهان اشرف المخلوق احمد شهریار انس و جان سرمه چشم خلائق خاک راه پای او شمع بزم اهل بینش چهره زیبای او رهبر آمد سرور کل خلایق در جهان اشرف المخلوق احمد شهریار انس و جان سرمه چشم خلایق خاک راه پای او شمع بزم اهل بینش چهره زیبای او شاد کم آیم ز دل بیرون کنم آه و فغان چون که عالم شد ز یمن مقدمش باغ جنان حامل قرآن زعیم دین و ایمان آمده رهبر آیین حق سر خیر نیکان آمده رهبر آمد سرور کل خلایق در جهان اشرف المخلوق احمد شهریار انس و جان سرمه چشم خلایق خاک راه پای او شمع بزم اهل بینش چهره زیبای او اندلی بامد غزل خان سوی باغ و لاله‌زار می سراید نغمه از شوق و شعف بی اختیار رخت و بر بست است و اندوه و غم از دنیای ما کوکب بخت سعادت بردمیده برملا رهبر آمد سرور کل خلایق در جهان اشرف المخلوق احمد شهریار انس و جان سرمه چشم خلایق خاک راه پای او شمع بزم اهل بینش چهره زیبای او خاتم مرسل حبیب حی سبحان آمده هادی خلق عالم احکام قرآن آمده باره کسرا ز جالر زید و شد زیر و زبر جبرئیلش خادم آمد با ملائک سر به سر رهبر آمد سرور کل خلایق در جهان اشرف المخلوق احمد شهریار انس و جان سرمه چشم خلایق خاک راه پای او شمع بزم اهل بینش چهره زیبای او شد محمد طلعت روی منیر جلوه‌گر منکسف پیش ضیاء عارض شمس و قمر زینت عرش معلا قامت بالای او افتخار اهل دنيا خلقتي علايو رهبر آمد سرور كل خلايق در جهان اشرف المخلوق احمد شهريار انس و جان سرمه چشم خلايق خاک راه بایو شمع بزم اهل بینش چهره زیبایو رهبر آمد سرور کل خلایق در جهان اشرف المخلوق و احمد شهریار انس و جان سرمه چشم خلایق خاک راه بایو شمع بزم اهل بینش چهره زیبایو رهبر آمد سرور کل خلایق در جهان اشرف المخلوق و احمد شهریار انس و جان سرمه چشم خلایق خاک راه بایو شمع بزم اهل بینش چهره زیبایو شمع بزم اهل بینش چهره زیبایو اللهم صل على احمد نبي المصطفى اللهم صل على احمد نبي المصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد مردمي بسیار عزیز و دین دوست دین دوست استان سیستان و بلوچستان و سایر مهمانهای بسیار گران قدر و متدین که از روی محبت دین از استانهای مختلف کشور در این محفل و مجلس مجلس تجلیل از مقام علم مقام شامخ علم و مجلس ترغیب و تشویق به سوی دیانت و تدین شرکت فرموده اید سروران و بزرگانی که در این محفل حضور دارند علما اندیشمندان فرهیختگان نخبگان جامعه دانشگاهیان معتمدان جوانان اقشار مختلف و خواهران و مادرانی که از روی محبت دین و محبت با علم از نقاط مختلف کشور و از خود شهر زاهدان در مسجد مکی تجمع کردند دوتا مکانن هر دوتا عبادتگاه و مسجدن مسجد مکی و مصلای شهر و در هر دو جا برادران و خواهران شما مردم عزیز شما مردان و زنان خواهران جمع شده اید واقعا شما نشان دادید با این تجمع خودتون رشد دینیتون را و نشان دادید به همه ما، به همه مردم که چقدر طالب دین هستید، طلب دین دارید و چقدر حامی دین و طرفدار دینید. و من در پایان عرایزم که این صحبت این بنده ناچیز و حقیر صحبت پایانی هست و هم صحبتی می کنم مختصر و هم دعایی می کنم و به فارغ التحصیلان که فرمودن فارغ التحصیل بعضی دوستان رد کردن، یه اصطلاحی است به معنی واقعیش نیست، اما ما گذاری می شود و مراسم ما انشاءالله با ادای نماز عشاء تمام می کنیم. از شما آرزو دارم که به دو دعای بنده آمین بگید. اولی دعا اینه که همه ما از رب العالمین درخواست بکنیم، بنده دعا می کنم شما آمین بگید که پروردگارا درهای رحمتت را بر سر ما باز بگردان. تو به پروردگار مهربانی و سخی، صاحب بذل جودی، صاحب رحمت بی پایانی، دریای رحمتت بی کران است و ما بنده ناچیزیم، محتاجیم، نیازمندیم، به رحمت تو تشنه هستیم و ما را در رحمت های خود فرا بگیر و رحمت های خود را بر ما نازل بفرما. و ربا کلمات شکسته را که بنده در نظر دارم عرض بکنم، من یاری کن و کمک کن تا کلمات را به زبان بیاورم که مورد رضایت تو باشه، تو خوشنود بشی و مایه استفاده این مردم شریف و مردم عزیز، مردم دیندار بشود، بنده ناچیز هم استفاده بکنم و بهرمند بشم. برای اینکه بنده بتوانم عرایزم را مطرح کنم، تقاضا هم اینه که شما بشینید، جمیع کسانی که راه می روند یا ایستادن و موبایل در دستشونه، اینجا فرمودن که فیلم برداری میشه به شما داده میشود، همه بشینن تا هم حواس من بنده و حواس شنوندگان محترم منتشر نشود. الله رب العزت همه مهارت توفیق خیر نصیب بفرماید. درودی ختم بفرماید. اللهم صل علی محمد. واقعا صبح تا حالا سخنانی که عرضه شد بهترین سخنان بودن و برای این محفل و مجلس همین سخنان ارزشمند کافی بود و بس بود که بنده به دعا اکتفا بکنم. ولی به هر حال تا سال دیگر یا خدا، نه با این جمعیت و این مردم از جاهای مختلف به این زودی به دست ما میفتن و نه ما این توفیق داریم که به خدمت اینها برسیم و نه این سعادت داریم که شما اینجا تشریف بیارید. ولی لحظه مناسب است که بنده کلمات شکسته را خدمت شما عرض بکنم و شاید الله رب العزت در این کلمات استفاده برای بنده یا برای شما مقدر بگرداند. سروران گرامی، من و شما، مادران و خواهران، من و شما از لحاظ آیین و از لحاظ مکتب و از لحاظ دین ثروتترین امتیم در این کره خاکی. الله سبحانه و تعالی نظر رحمتش انقدر شامل حال ما شده است که هیچ ملت دیگر و هیچ امت دیگر دارای این لطف الهی و دارای این فضل خدا و کرم خدا، مخصوصا از اممی که امروز موجودن توی دنیا، چنان لطف و کرمی ندارند. الله رب العزت من و شما را نسخه عنایت کرده که قرآن عظیم و شأن هست و مستقیما کلام خود رب العالمین هست، کلام فروردگار است. بی نظیر این کلام، نظیر نداره، مانند نداره و مثل ندارد. همانطور که فروردگار ما در الوهیت، در وجود، در صفات مثل و مانند ندارن، لم یکن له کفوا احد، همانطور کلام او، قرآن عظیم و شان او و کتاب او در میان کتابها و کلام او در میان کلامها و سخنها مانند نداره. شما شنیدید تلاوت این قاری بسیار گرامی و مهمان ارجمندا چه زیبا قرآن عظیم و شان را تلاوت کردن و تأثیر قرآن عظیم و شان چه اندازه زیاده. واقعا وقتی که قاریان تلاوت می کنن و حافظان به لحن خوش قرآن می خونن و علماء تلاوت می کنن، انسان بیاد اون آیه می افتد که الله تعالی می فرماید یتلو علیهم آیاتی. ای خود تلاوت قرآن بدون اینکه معنیش را کسی بفهمد هم تأثیر به سزایی داره در هدایت مردم و تحول به سزایی داره در قلوب مردم، نفوذ میکنه در قلوب مردم و قلب انسان متغیر میکنه. برای این که هرگه قرآن کسی تلاوت میکنه همراه با تلاوت رحمت الهی نازل میشه و کسانی که قرآن را میشنوند اونها هم رحمت خدا بر اونها همزمان با تلاوت رحمت شروع میشه. و از ارکان مهم نماز تلاوت قرائت عظیم الشان و قرائت رکن از ارکان مهم نماز. و نماز بدون قرائت، بدون فاتحه الكتاب، نماز معنی نداره. سروران گرامی، این کتاب شما دارید، این ثروت در دست شماست، به اون خدایی که من و شما را خلق کرده شما ثروتی دارید که این ثروت را جهانیان ندارند. شما دین اسلام دارید، دینی را الله رب العزت به شما عنایت کرده است که این دین نظیر نداره در این کره خاکی. نه قبل از اسلام دین چنان دین جامع، چنان دین کامل، چنان دین شامل بر این کره خاکی نافذ بوده و جاری بوده است که تا قیامت فاسقگوی نیازهای جامعه باشه، در تمام شؤونات زندگی رهنما باشد. چنان دین کاملی که الله تعالی در این آیه به همین اشاره دارد و همین تصریح می کند. لذا شما دارای آیین کاملی، دین کاملی، و که این دین کامل هیچ یک از امم امروز ندارد. و شما دارای رهبری هستید و مرشد و رهنمایی هستید که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم است. چنان این پیامبر عظیم و شان پیش روست و چنان بلند فروازه و چنان دارای صفات زیباست و صفات بی نظیره که مانند صفات او را شما در دنیا نمیتوانید پیدا بکنید. نه حسن ظاهری حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را کسی داشت و نه حسن باطنی آن حضرت را. سیدنا یوسف علیه السلام پیامبر گرامی خدای عز و جل، الله رب العزت به ایشان چنان حسن دادند که میگن در هر خانه اتاقی که حضرت یوسف می نشستن از نور چهره او نیاز به روشن کردن چراغ و فانوس نبود. لیکن سید المرسلین رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین نشسته بودن و ماه شب چارده بالا بود. صحابی نگاه می کرد به چهره حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و به ماه شب چارده. در ماه شب چارده سیاه لکه سیاه دیدن، لیکن در چهره زیبای آن حضرت لکه وجود نداشت. ملاحت و شیرینی و جذابیتی که در ذات جسم آن حضرت وجود داشت، در چهره زیبا انور وجود داشت، در اعضای بدن آن حضرت وجود داشت، این ملاحت و جذابیت در چهره هیچ کسی، بدن هیچ کسی وجود نداشت. هر کسی می دید آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را محبوب می شد در قلب آن حضرت، آن حضرت در قلب او محبوب می شدن، در دل مردم داخل می شد محبت آن حضرت. و همین کافی نیست که 1400 سال از هجرت آن حضرت گذشته است، اما امروز عاشقان آن حضرت و دوستداران آن حضرت و محبان آن حضرت چه محبتی با حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم داران. همانطور که در حدیث آمده که آن حضرت برادران خود را یاد کردن، صحابه گفتم مگر ما برادران شما نیستیم؟ گفت نه، شما اصحاب من هستید، برادران من آنها هستن که بعد از من میآیند و دوست دارن که در مقابل زن و فرزند و همه دارایی و امکاناتشون من ملاقات کنن، همه چیز از دست بدن و فدا کنن و چشمشون به جمال جهان آرا و به چهره زیبای حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیفته. چه افتخار شما بالاتر از این میخواهید که پیامبر شما، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام النبیین، امام المتقین، امام الساجدین، سید الاولین والآخرین، دارای چنان القابی است و دارای چنان عنوانی است که عنوان کس دیگه از جمع انبیاء و از جماعت انبیاء این عنوان هر کس دیگه ندارد. ولهذا شما هم خیر الاممید از تمام امتهای پیشین. الله رب العزت از بین همه امم شما را برگزیدن و انتخاب کردن و شما را خیر امت نامیدن. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. شما دارای صفت بلند و بالایید، شما امر به معروف میکنید، نهی از منکر و گناه میکنید، امر به کار خیر میکنید، نهی از گناه و منکر میکنید و شما ایمان به رب العالمین میآورید و ایمان کامل به پروردگار شما دارید. ولهذا شما بهترین امتی، شما را الله رب العزت بیرون آورده تا دنیا را شما راهنمایی بکنید، دنیا را هدایت کنید و راهنمای دنیا باشید، مربی و مرشد و استاد دنیا باشید. شما دارای افتخارید به خدایی که جان من در دست اوست. این افتخارا ملت های موجود ندارن، این افتخار مال تمدن هیچ ملتی نیست، هیچ ملتی این تمدن نداره، تمدن پاک، تمدن بی آلایش، تمدن بی عیب، تمدن منزه، تمدن مدینه منوره و تمدنی که بنیان گذارش سید مرسلین رحمت للعالمین هستن. چنان تمدنی را شما در دنیا نمیتونی پیدا بکنید، چنان آینه، چنان شریعتی، چنان دستوری سروران گرامی شما نمیتونید در هیچ ملتی پیدا بکنید. شما خیال میکنید که امروز یا نصارا چه دارن؟ نصارا هیچی ندارن، نصارا پول دارن، فقط دلار دارن، از راه دلار، از راه فساد و این فراهم کردن امکانات فساد مردم به دینشون داخل میکنن. این ها که میگن که اینقدر رفته نصارا شده، ما میدونیم چرا، یا برای پول رفتن یا از عمل کرده بنده و امثال بنده نارازن رفتن نصرانیت قبول کرده. سرخوردگی برای اونا پیش آمده از بنده مثل امثال من بد برخورد کردم، یک کسی دیگه برخورد کرده، یا پول یا شهوت فرستیه. ولهذا این دین درخشان، این دین روشن، این خورشید ده هدایت، این آفتاب عالم تب در دست شمایه. شما خیال میکنید ژاپنی ها خیلی سعادت مندن که در تکنولوژی پیشرفت کردن، و یا آلمانی ها و اروپایی ها بسیار بسیار ساعت مند ما وقتی که اروپا یاد میشه بسیار دهانشون پر از آب میشه و حسرت میخورن که ما به اروپا یا نرسیدیم. درسته ما باید در دنیا پیشرفت کنیم، و در تکنولوژی ترقی بکنیم. ما باید پیشرفت از آن ماست که اینها بردن، ما باید این پیشرفت می داشتیم. ولیکن او ثروتی که در دست شماست، اون نسخه ای که در دست شماست، این نسخه ای است که همه دنیا مریضه و به این نسخه شفای اونهاست، علاج ایناست. امریکایی‌ها علاجشون به همین نسخه، آلمانی‌ها و اروپایی‌ها به همین، و چینی‌ها و روسی‌ها و هندی‌ها و همه مردم دنیا به این نسخه، برای سعادت دنیا و آخرت، برای نجات دنیا و آخرت به این نسخه محتاجند. جای حسرت و افسوس مسلمان که امروز این سرمایه لایزال، این گنج بی بسر و بی مانند در دست من و تو هست، در دست من و تو اسیره. قرآن امروز اسیره در دست ما، سنت در دست ما اسیره، و دین اسلام و شریعت اسلام در دست ما اسیره. ما نه استفاده کردیم و نه اون جهانیانه که قرآن ما را خیر امت گفته که اونها را ما باید بیاریم به هدایت، نه به اونها اختیار اونها گذاشتیم و سبب هدایت اونها شد. به خدای لایزال سوگند مردم عزیز، شنوندگان گرامی، اگر شما این نسخه را در زندگیتون پیاده کنید، شما کتاب خدا را و سنت سید المرسلین، تعلیم بی مثل و بی مانند سید المرسلین اگر شما در زندگیتون پیاده بکنید، شما سیادت دنیا را حاصل می کنید، شما عزت حاصل می کنید که همه کسانی که امروز بمب برداشتن و این دریا را پر از بارود کردن به خاطر شما، اونها به شما ادای احترام بکنن، اونها با شما کنار میای، اونها به شما ادای احترام بکنن. سیادت از آن شماست. روزی که شما، آبا و اجداد شما عامل به کتاب الله بودن و سنت سید المرسلین بودن، احکام شریعت را پابندی می کردن و دین در وجودشون بود و ایمانشون کامل بود، اون روز، روز عروج مسلمانان، روز پرواز مسلمانان، اون روز همه دنیا به شما ادای احترام می کرد. اون روز مسلمان سیادت داشت، مسلمان قوم زنده بود، مسلمان قومی نبود که کسی بالای حرف مسلمان حرف بزنه یا سخن مسلمان وتو بکنه یا در مقابل سخن مسلمان که سخن عدل بود و حساب بود بیسته. اون روز شما عزت داشتید، اما از روزی که مسلمانان تنزل کردن، از کتاب الله فاصله گرفتن، از سنت فاصله گرفتن، از شریعت فاصله گرفتن، مسلمانان ربطن دنبال هواهای نفسانی و منکرات و معاصی مرتکب شدن، گرفتار ملاهی شدن، گرفتار مشروبات الکلی شدن، گرفتار عملهای ناشایست و ناجایز شدن، روزی که مسلمان دنبال نفس رفت و دنبال شیطان رفت، الله من و شما را نجات بدهد، قدمای شیطان اتباع کرد، اون روز مسلمان تفرقه تفرقه، اون روز دشمنان طمع کردن این پیراهن اسلام را تک پاره کردن و گذاشتن. بلاد اسلامی من ترکی میدانید یک بلاد بود و مرکزش استانبول ترکیه بود، همه شرق و غرب از عالم اسلام یکی بود. اما وقتی مسلمانان گرفتار حب دنیا شدن، گرفتار حب مال شدن، دوستی دنیا در قلبشون آمد و دوستی خدا از قلب عموم مردم رفت، مردم نماز قضا کردن، روزه خوردن، مردم به حج بیت الله الحرام نرفتن، فرائض و واجبات دینی را ادا نکردن و از منکرات و معاصی فریز نکردن، مسلمانان با چه روزی گرفتار شدن. ولهذا این همه مشکلات که امروز دامنگیر من و شماست از اینی که قرآن عظیم الشان فاصله. قرآن امروز مهجور سروران گرامی. شما تنها این جمعیت نبینید که در مصلی شهران و در خوابانهای اطراف تجمع کردن، یا مادران و خواهران که در مسجدن، شما مسلمانان عالم نگاه بکنید، شما به این نتیجه میرسید که وقال الرسول یا رب ان قومی هذا اتخذوا القرآن مهجورا، قرآن قوم من، ملت من قرآن عظیم الشان را ترک کرده. امروز قرآن در زندگی ما نیست، توی خانه ما، توی مسجد ما، ممکنه توی جیب ما باشه ولی توی عمل ما نیست. مهجور اینه که عمل نکنه انسان. و تنها نسخه سروران گرامی که سید المرسلین رحمت للعالمین به ابو جهل عرضه کردن و به ابو لهب عرضه کردن و به قریش مکه عرضه کردن که این نسخه را اگه شما بپذیرید الله به شما سیادت میده، الله به شما عزت میده، عرب و عجم تمام زیر سلطه شما میآیند و همه بالاخره مال شما میشن و مملوک شما میشون. شما اگر به این کلمه عمل کردید و اونها نکردن، اونایی که نکردن گرفتار عذاب خدا شدن، ولی اونایی که فزیرفتن از یاران حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، از صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، اونها را خدا درخشانید. و صحابه چگونه درخشیدن؟ بزرگترین دلیل ما، بزرگترین سروران حجت ما، برای اینکه عاملان به کتاب و سنت، عاملان شریعت را الله می درخشانه، زندگی صحابه رضوان الله تعالی مجمعین است. مولانا فضل را رئیسی دیروز دل را به درد آوردن توی گشت و او روزی را تذکره کردن در اشعار خود که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم نشسته بود و یاران آن حضرت اطراف آن حضرت می درخشید. این بلا تشبیه منظومه شمسی که آن حضرت شمس بود و همه ستاره ها و همه ماه اطراف آن حضرت صلی الله علیه وسلم جمع بودن. چه ایمانی در قلب اینا بود؟ اینا گرسنه بودن، شکمشون لباس کافی برای پوشیدن نداشتن، اما عزیزان ایمانشون مانند خورشید می درخشید، ایمانشون مانند کوه محکم بود. اینها یکی اللہ رب العزت می فرماید تراهم رکعن سجد محمد رسول الله. ای همون صلح حدیبیه است که دشمنان لج کردن که شما رسول الله نیستید، گفتن اسمش نامش گرامی شما باشه و نام پدر شما باشد، شما محمد فرزند عبداللهی، شما محمد رسول الله نیستید. و حضرت فرمود که اون حاضر آیالی اینه ماهو کن، که ماهو نمی کنه حضرت ماهو کرد. و صحابه اونجا داشتن خود را می خورده از بس کنارات بودن که ما در صلح حدیبیه چگونه این لباس احرام عباس کنیم و حیوانات خودمون را قربانی کنیم بکشیم، اینجا هدایای خود را که آوردیم و برگردیم از کنار خانه کعبه، مگر ما مسلمان نیستیم؟ مگر ما در غیرت نیستیم؟ ما در ایمانیم، طرف ما ایمان نداره. لیکن بعد که برگشتن توی راه چه نازل شد؟ الله در سوره فتح اسم گرامی نامیان حضرت را تا قیامت ثبت کردن در قرآن عظیم الشان، و چار جا نام حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم به مناسبت های خاص می آید. اینجا از محمد رسول الله، محمد رسول خدا حسن صلی الله علیه و سلم، و بعد پشت سر والذین معه اشداء علی الکفار. یا اشداء، الله گفت که در میدان حدیبیه صحابه جوش می زدن، شمشیرها را آماده کردن، بیعت کرده با حضرت صلی الله علیه و سلم که تا پای مرگ بی ایستن. اشداء علی الکفار، رحماء بینهم، ای کفار محارب بوده اینجا، و کفار محارب شدید بودن، رحماء بینهم، بینشون ترحمه، بینشون عاطفه، بینشون محبته، بینشون دوستی است. رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رسوله. شب است، روزه، هر ساعت شب، هر پاسی از شب، هر پاسی از روز، وقتی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نگاه می کرد، یا هر بینندهی می دید که صحابه یا در مسجد یا در مزرعه یا در بیابان در بیرون یا سر راه که می رفت، تا صحابه یا در حالت رکوان یا در حالت سجده، سر اسب نماز خواندن، سر شتر نماز خواندن، سر الاغ نماز خواندن، نماز نفل خواندن، و همه جا صحابه به نماز علاقه نشان داشتن، به رکوع و سجده علاقه نشان دادن، درخشیدن توی دنیا. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، آثار سجده و آثار عبادت و آثار بندگی در چهره صحابه نمایان بود، نور از چهره صحابه می درخشید و چهره اونها نورانی. امروز او بزرگان اون صحابه که به اون سعادت رسیدن و اینجا ذکر شد که تمدن های دنیا را سرنگون کردن و بزرگترین قدرت ها تسلیم اونها شدن و اونها ملت ها را آزاد کردن از بند اسارت پادشاهان ظالم و حکام دکتاتور و حکام نفهم آزاد کردن. سروران گرامی اونها با این قدرت ایمان، با قدرت عمل، با قدرت عمل صالح عمل کردند و امداد خدا آمد، عمل کردند و رحمت فروردگار آمد، اخلاق نیک کردند، کردار نیک کردند، رفتار نیک کردند، نصرت الهی آمد. و مسلمان امروز انتظار داره که بدون امدادهای غیبی، بدون عمل امدادهای غیبی بیاد. وقتی که امریکایی وارد عراق شدن و بغداد فتح کردند و گرفتن، کسی نامه نوشته بود مسجد مکی روز جمعه که کجا بودن فرشتگان بدری که امریکایی ها و متحدین انگلیس فرانسه نیروهایشون وارد بغداد شدن. و من عرض کردم که او فرشتگان بدری زنده هن موجود هن، ولی آل بدر میخواهد تا بدری ها نازل میشن، بعد فرشتگان بدر برای من و تو نازل نمیشن، برای ابو بکر و عمر و عثمان و علی، برای عشره مبشره، برای حضرت رسول صلی الله علیه وسلم که در راسه همه بود نازل شدن. من و شما عمل کرده من امروز سروران گرامی، عمل کرده بنده، عمل کرده عزیزان ما درست نیست. امروز محبت خدا، خدایی که این کائنات آفریده و خود ما را خلق کرده و این همه نعمتهای مادی و معنوی من و شما بهرمندیم و غرقیم، محبت خدا در دلهای ما نیست، عشق مولا در دل ما نیست. من و شما از خدا فراموشیم، خدا را فراموش کردیم، آخرت من را فراموش کردیم، قبر من را زیاد بردیم، نمیدانیم که در قبر چه مصیبت است، چه بلایه، قبر چاله از چاله های جهنمه یا باغی از باغای بهشته، قبر از یاد بردیم که آبادش کنیم. بیادمون خلیفه ای که در مدینه منوره آمد و فرسید اصحاب رسول کسی زندگی از خلفای بنی امیه بود، گفتن نه، گفت کسی که اصحاب دیده باشه، گفت بله یک تابعی بسیار کهن ساله معمره، اون صحابی آن حضرت را دیده. خلیفة المسلمین او را ازار کرد و سوال کرد که ما چرا از موت می ترسیم و صحابه یعنی حضرت از موت نمی حراسیدن؟ این رمز فلسفه چیه؟ گفت شما دنیایتون آباد کردید، آخرتتون ویران کردید و هیچ عاقلی حاضر نیست، عاقلانه نیست که انسان آباد را ویل کنه و بره به ویران و خرابه، اما صحابه دنیا را ویران کرده، دنیایشون را و آخرتشون را آباد کرده و هر عاقل تلاش میکنه که از ویرانه به آنجایی بره که اونجا آبادی است. من و شما قبر آباد نکردیم، من و شما بهشت سروران گرامی از آن خود نکردیم با عمل صالح و عمل نیک، کردار و رفتار نیک، منش نیک، با عمل به شریعت اسلام. من و شما حساب بین خودمون و بین ربمون مشکلات حل نکردیم و با ربمون آشتی هنوز نکردیم که از خطاهای من معذرت خواهی میکنیم، گناهگار و مجرم آشتیش آنه که معذرت بخواهد، ندامت بکنه و آیندهش را اصلاح بگردانه. هنوز ما بین ربمون و بینمون اصلاح نکردیم و چگونه مشتاق باشیم که رب ملاقات میکنیم؟ هنوز من و شما دارای مشکلیم، اون نالهای سحر و اون نمازهای عاجزانه با پابندی و فرداخت زکات و صوم رمضان و صوم نفلی در غیر رمضان و تلاوت قرآن و یاد الله رب العزت که صحابه انجام میدادند و مسلمانان خوب، سید المرسلین رحمت للعالمین که اسوه ماست انجام میداد، و اون نمونه ماست و صحابه بعد از حضرت الگوی ما هستند. ما به الگوهای از الگوهای خودمون الگو نگرفتیم، از رحمت للعالمین الگو نگرفتیم. گرفتار حب دنیام بنده و امثال بنده، الله به حال ما رحم بکن. عظمت دنیا، شیرینی دنیا، زیبایی دنیا نشسته، تا زمانی که نشسته باشه در دل، از کجا زیبایی آخرت، زیبایی دین، زیبایی شریعت و زیبایی معنوی در دل ما، زیبایی خدا و رسول در دل ما پیدا میشه. این است که ما باید برگردیم سروران گرامی، تنها رای نجات، رای حل سروران گرامی سیاسی نیست، این رای حل دینی سروران گرامی. به قرآن عظیم الشان برگردیم و قرآن در زندگیمون پیاده بکنیم. به هدف آفرینش و زندگی، هدف آفرینش و خلقت که بندگی الله رب العزت برگردیم و خدا را با جل و دل بندگی کنیم، با خدا ارتباط برقرار کنیم. حیات عالم و عالمیان و روح کل کائنات نام پروردگار هست، الله است و قیامت برپا نمیشه تا الله ورد میشه توی دنیا و ذکر میشه توی دنیا. و روح انسان محبت رب العالمین، محبت خدا در دل من و شما بنشینه و با خدا تعلق مع الله حاصل بشه، تعلق با حضرت رسول صلی الله علیه وسلم حاصل بشه. هنوز سرور گرامی، برادر عزیز و خواهر و مادر محترم، هنوز در سینه ما و دل ما محبت خدا، عشق خدا، عشق مولانا آمده است. ان الله مولى الذين امنوا وان ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى له. الله مولای ماست. در دامنه احد آن وقتی که ابو سفیان بلند شد و گفت لنا العزى ولا عزى لكم، نارزد که ما عزا داریم شما نداریم. گفتن یا رسول الله چه جواب بدیم؟ گفتن شما بگید لنا المولا ولا مولا لکم، ما مولا داریم شما مولا نداریم، شما مالتون بوته و مال ما رب العالمین هست. بنازیم بر تو ای فروردگار که تو مولای مؤمنینی، مرا مؤمن واقعی بگردان، مرا اون از اون مؤمنان بگردان که تو مولای اونهایی. من و شما مولایی داریم، دنیا این مولا را نداره، این مولا مال مؤمنینه. این الذین آمنوا، آمنوا امت ماست و قبل از امت ما هم کسانی که ایمان آوردن، ولی بعد از بعثت آن حضرت دیگه تمام شریعت ها را اللہ تعالی منسوخ کرده. یهودیت منسوخه، نصرانیت منسوخه، ولی جای افسوزه که اینجا ذکر شد که برای نصارا و یهود چند از تلاش میکنن برای گسترش فرهنگ خودشون و برای گسترش دین منسوخ شده ایشون، و امروز مسلمان متشتت و متفرقه، مسلمان فراکنده، مسلمان جرأت نداره مالش را آنطور که باید و شایدش هزینه کنه و جانش را و خونش را آنطور که باید و شایدش هزینه بکنه. لحظه به خدا برگردیم و راه برگشت خدا را از قرآن بفرسیم و از سنت بفرسیم. تنها را توبه است عزیزان من و زنده کردن احکام شریعت در وجود خود، که از نماز گرفته تا زکات گرفته تا ارکان اسلام، روزه و حج گرفته تا تمام آنچه که اللہ تعالی دستور داده، خدمت والدین و سروران گرامی، صله رحمی و خوبی به همسایه ها، ادای حقوق بندگان، ادای حقوق رب العالمین، عمل به شریعت، شریعت را در تمام شؤونات زندگی خود پیاده کردن، در مراسم عروسی، عزاداری و در تمام مراسم ها باید شریعت مطابق با شریعت باشند. تجارت، زراعت، کل زندگی 24 ساعت ما هدایت بگیریم از شریعت و به طریق حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و به طریق صحابه رضوان الله تعالی مجمعین و اولیاء الله زندگی ما رو بگذاریم بگذرانیم. این برگشت به الله رب العزت، نماز را قضایی بیارید، نماز قضا کردید، راه برگشت به سوی الله ترک کردن معاصیه، ترک کردن گناه، تعطیل کردن گناه. گناه خطرناکه و گناه اتباع شیطانه، دنبال هوای نفسانی رفتن این دنبال روی نفس و شیطانه. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دنبال شیطان نرید، یعنی شراب نخورید، یعنی زنا نکنید، یعنی ربا نخورید، یعنی رشوه نخورید، مال مردم نخورید، عزت و آبروی مردم را نبرید، گروگان گیری نکنید، مردم را گروگان نگیرید، آدم کشی نکنید، رهبندانی نکنید، سرقت نکنید، غصب نکنید مال مردم ها. گناه بلا تشبیه نجسن و گناه کثیفن و اعمال، اعمال شریعت، واجبات شریعت، سنت های شریعت پاکن و طیبن، به پاکیزه رجوع کنید و میل کنید و از گناه دست بر و معاصی را ترک و توبه کنید و رجوع کنید به الله. این راه برگشت به الله، دل بدید به رب العالمین، دل به مال ندید، دل به هیچ کسی ندید جز الله، هیچ محبت شما را مانع از محبت الله نباشه، به خاطر هیچ کس خدا را نافرمانی نکنید، نه به خاطر زن، نه به خاطر فرزند، نه به خاطر شوهر، نه به خاطر مادر و پدر، نه به خاطر دولت حکومت، نه به خاطر هیچ انسان، الله را نافرمانی نکنید. الله الله الله و اتباع سنت سید المرسلین بکنید. نجات شما در اتباع سنت، اتباع سنت این مسواک سروران گرامی، این مسواک یکی از سنت های مؤکده اکید آن حضرت صلی الله علیه وسلم، به همین سنت شما عمل میکنید، یک نماز شما میشه 70 نماز، این تاثیر سنته، یک نماز میشه 70 نماز، میدرخشید با عمل کردن به سنت. راه سنت راه فطرته، راه اسلام راه فطرته، سنت های عادی آن حضرت را عمل بکنید تا برسه به سنت های عبادی، اونا خیلی مهم است. همه سنت در زندگیتون پیدا بکنه، نور مسلمان. حالا میگه این مسواک با هم تذکره میکردیم توی سفر، اگه بعضی از کارشناسان و علماء اندیشمندان بیان میکرده که در این مسواک چه فایده موجوده، سرطان را برطرف میکنه، خطر سرطان و ناراحتی های گونه های مختلف از روانی گرفته تا جسمی، این ناراحتی ها را مسواک، تمیزی دهن و دندان، پنج وقت که وضو میگیرید و بنابر فتوای بعضی از فقها و حدیث که هم در اون قسمت موجوده، در هر وضو در هر نماز مسواک میزنید. و لهذا این مسواک از سنت آن حضرت، یک نمونه، همه سنت های آن حضرت همین طوران تاثیر گذاران مهمن و زندگی را درخشان می کنند. کوتاه‌ترین راه هم برای رسیدن به الله تعالی، پاک‌ترین راه هم برای رسیدن به الله رب العزت و قرب خدا حاصل میشه و محبت رسول صلی الله علیه وسلم، شفاعت آن حضرت صلی الله علیه وسلم به این حاصل میشه. دین مردم ادا کنید، وام مردم ادا کنید و گردن خودتون را بند نکنید به دین مردم، که دین مردم سنگینه. آن حضرت جنازه نمیخوانند بر کسی که بدهکاره و هیچی نگذاشته برای بدهکاری و کسی هم حاضر نیست که بدهکاری های او را پرداخت بدهکاری او را تضمین بکنه. بدهکاری هایتون را به خدا ادا کنید، قضایی را ادا کنید و از الله معذرت بخواهید و توبه کنید و به سوی خدا رجوع کنید. صلوات على محمد، صلوات على محمد.